113वां सर्ग। शत्रुओं के विनाश से विजय के साधन भूत शस्त्रास्त्रों के विनाश तथा समुद्रों के वैभव का विस्तार से वर्णन। तदंतर इस प्रकार भाग रहे शत्रुओं की सेना का पीछा कर रहे वे चार विपश्चित अत्यंत दूर चले गए। सर्वशक्तिशाली सब देहों में स्थित एक चेतन ईश्वर से दिग्विजय करने के लिए प्रेरित तुल्य अभिप्राय वाले उन सबों ने दिग्विजय किया। 1-2 नदियों के प्रवाहों की नाई उन्होंने दूर से अपनी सेनाओं का निरंतर शत्रु सेना से संपर्क रखते हुए समुद्र के तट तक अनुसरण किया। दूर तक बिना विश्राम लिए चलने से विपश्चित के सैनिकों के वे जीवन निर्वाह और युद्ध आदि के साधन प्रतिदिन के व्यय से छोटी छोटी नदियों के जल की भांति क्षीण हो गए। 3-4 वर्टिकल बार दौड़ रहे विपक्षियों की अपनी और दूसरों की दर्शनीय सेनाएं मुमुक्षु जनों के पुण्य पापों की तरह पूर्ण रूप से मटियामेट हो गई। वर्टिकल बार इसके उपरांत जैसे अग्नि की ज्वालाएं दाह्य वस्तुओं के लकड़ी आदि के अभाव से शांत हो जाती है, वैसे ही अपना कार्य संपन्न कर चुके दिव्यास्त्र भी आकाश में लीन हो गए। वर्टिकल बार तरकस म्यान आदि अपने निवास गृहों में रथों हाथियों और वृक्षों के समूहों में अस्त्र सायंकाल के समय निद्रालु पक्षियों के समान लीन होकर निश्चेष्ट हो गए। वर्टिकल बार उक्त आयुध जैसे लहरें जल के अंदर विलीन हो जाती हैं, जैसे कोहरा बादल में विलीन हो जाता है, जैसे बादल वायु में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही तरकस म्यान आदि में विलीन हो गए। वर्टिकल बार शून्य रूपी जल से भरा निर्मल आकाश रूपी एक आर्णव प्रलय काल में प्रसिद्ध एकमात्र आथ विस्तृत सागर बन गया, क्योंकि उसके अस्त्र शस्त्र रूपी जल जंतु मूसलाधार वृष्टि से हुए कीचड़ में विलीन होकर शांत हो चुके थे। चक्ररूपी सैकड़ों आवों से वह रहित था। आथ निर्मल सौम्यता उसमें चारों ओर विराजमान थी। बाणरूपी जलकणों की वेगवती वृष्टि और कुहरा उससे हट चुका था। बादलों के घटाटोप से हुई आई। पेज 512 2232 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। उत्तरार्ध भुजाओं को ऊपर उठा रहे अत संसार पक्ष में 6 उर्मियों से काम क्रोध लोभ मोह आदि से कुटिल जलाशयों से पूर्ण एक एक तरंगों की भांति ऊंची ऊंची जलधाराएं उसमें शांत हो चुकी थीं। नक्षत्रों रूपी रत्नराशि अंदर छिप चुकी थी तथा सूर्य रूपी बड़वाग्नि उसके एक देश में स्थित थी। 9-11 वर्टिकल बार एक आर्णव सा विस्तृत आकाश जो विस्तृत फैले हुए सूर्य प्रकाश से गंभीर अतेव कांतियुक्त और धूलिप्तल से रहित अतेव प्रसन्न था, महात्माओं के मन की भांति सुशोभित हुआ। महात्माओं का मन भी आत्मज्ञान से गंभीर होने से प्रकाशमय तथा रजोगुण से रहित होने के कारण प्रसन्न रहता है। 12 तदुपरांत उक्त 4 विपश्चितों ने आकाश के छोटे भाइयों के सदृश विस्तार युक्त निर्मल आकार वाले संपूर्ण दिशाओं तक फैले हुए 4 समुद्रों को देखा। 13 वर्टिकल बार उनमें लहरों के खंडों और कल्लोलों से चारों ओर महान गुड़गुड़ शब्द हो रहा था। प्रचुर जल कणरूपी कुहरे को हरने वाले मेघों से उनका कलेवर बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। रोगाकुल पुरुषों की भांति वे अपनी काया को पसारे हुए थे, वे वायु से पीड़ित आंदोलित थे, अतेव उनका कलेवर चंचल था और वे तरंगरूपी बाहुओं को बार बार ऊपर उठा रहे थे। 8 वर्टिकल बार 14-15 वर्टिकल बार वे संसार की नाई जड़ होते हुए भी चेष्टामय थे, कल्लोल रूपी टेढ़े मेढ़े खोडरों से भरे थे। 4 चक्राकार आवर्त रूप जलभ्रमि रूपी दशाओं से व्याकुल तथा विस्तीर्ण थे, रत्नों की राशियों को धारण करने वाले तटों की जगमगाहट से उदय समय में मानो वे सूर्य को विशाल बना देते थे। शंखों के झुंडों में प्रवेश कर रहे वायु का शब्द ही मानो उनकी तर्जन ध्वनि दांतड़पट की हुंकार थी। बड़ी बड़ी लहरों की परंपराओं की ध्वनियों से वे मेघों की गड़गड़ाहट से पूर्ण आकाश के आडंबर से युक्त थे। उनके गोल गोल आवर्तों के विस्तार में मूंगे के वृक्ष जोर से घूम रहे थे। मगरों के झुंडों के घर घर शब्द ही उनके पेट की गुड़गड़ाहट थी। भेल मछलियों की पूंछों के अगले भाग की मार से फटे हुए अतेव डूब रहे जहाजों के कोलाहल से भरे जा रहे थे। ऊनी वस्त्र पहने हुए नरकिन्नरों को ऊपर गर्दन निकाले हुए कछुए और मगर निगल रहे थे। हजारों लहरों में प्रतिबिंबित सूर्यों से वे जिसमें सहस्र सूर्य उदित हुए हों ऐसे आकाश के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। 16-20 वर्टिकल बार माल से लदे हुए तथा तने हुए पाल पर फरफर ध्वनि करने वाले वायुओं के कारण चल रहे जहाजों की कतार ऊपर को उछल रही थी। लहरों में उलझी हुई रत्नराशियों के गिरने के धक्के से उनमें झंकार ध्वनि हो रही थी। विविध जलों से युक्त सेनाओं की बाहुओं द्वारा अनायास सूर्यमंडल का स्पर्श कर रहे थे, या विविध समुदायों से पूर्ण तरंगरूपी बाहुओं से वे अनायास सूर्यमंडल का स्पर्श कर रहे थे। ऊपर को छिटक रही किरणों से युक्त मणिमाणिक्यों के समूह उनमें डूब और उतरा रहे थे। फांदने से फेन वाले आवर्तों में, जलभ्रमियों में, मगरों के झुंड घूम फिर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। कहीं पर हाथियों की रोगाकुल के पक्ष में सांस रोग से पीड़ित अतेव चंचल शरीर तथा पीड़ा के मारे बार बार एक एक पेज 513 सात सर्ग 113 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2233 के सूंडों को ऊपर करने से वे क्षण भर के लिए बांस के बन से बनाए जा रहे थे। हाथियों की पूंछ उनमें लहरियों की बौरसी मालूम पड़ रही थी। हाथियों की पीठरूपी पंक्तियों में सटी हुई फैनराशि से वे पुष्पित बसंत जैसे प्रतीत हो रहे थे। कहीं पर श्वेत द्वीप आदि में मालूम पड़ता था कि मानो बसंत अपने परिवार के साथ उनके अंदर विश्राम कर रहा है। उनके एक स्थान पर असंख्य नाना प्रकार के सुर और असुरों के आवास बने थे। फेन आदिरूप तारों से युक्त नूतन तरंगराशियों से वे आकाश का परिहास कर रहे थे। गुफा में स्थित मच्छर की नाई पाताल रूपी गड्ढे में प्रविष्ट होकर बाहर निकलने में भयभीत पर्वत उनमें मूला शाखा से जड़ों की शाखा के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। वे अपनी तरंगराशियों से तटवर्ती पर्वतों को छोटे बना रहे थे। तटवर्ती पर्वतों की अपेक्षा तरंग राशियां बहुत ऊंची थीं, अतः वे छोटे दिखाई दे रहे थे। 21-26 वर्टिकल बार उन्होंने चार सागरों ने आकाशरूपी खेत में बहुत से रत्न किरण रूपी अंकुर लगा रखे थे। स्वच्छ सीपों के मुंह से गिरे हुई मोतियों से उनके बालुमय तटप्रदेश आच्छन्न थे। विविध प्रकार के रत्नों की किरण रूपी रेशमी सूत्रों से उनका कलेवर चित्र विचित्र हो रहा था। प्रविष्ट हो रही नदियां ही उनके तुरी में प्रविष्ट किए लपेटे जा रहे तंतु सूत थे। दशा किनारा रूपी दिशाओं के द्वारा इधर उधर वे चारों ओर फैलाए गए थे, अतेव बुने जा रहे वस्त्रों के तुल्य प्रतीत हो रहे थे। 27-28 वर्टिकल बार कहीं पर वे इंद्रनी मणियों के तटों से जिसमें इधर उधर बिखरी हुई मोती वाली सैकड़ों सी जड़ी थी अपनी नख शोभा को सैकड़ों सुंदर पूर्ण चंद्रमाओं युक्त सी दिखला रहे थे। 29 वे रत्नों की किरण राशियों का संदेह कराने वाली तरंगों में प्रतिबिंबित तटभूमि की विकसित ताल की वनपंक्तियों को तरंगों के परिवर्तनों से परिवर्तित कर रहे थे। तीरभूमि के वनों की लताओं से घिरे हुए इलायची लौंग कंकोलों के फलों को लेने की इच्छा करने वाले जलजंतु उनमें बार बार आ जा रहे थे। आम भूकदम्भ कदम की चोटियों पर बैठे हुए पक्षियों को जिनकी जल में परछाई पड़ी थी भक्ष्य मांस आदि के प्रदर्शन के व्याज से लहर के समीप लाकर खा रहे जल जंतु उनमें चुटकी बजाने की सी ध्वनि कर रहे थे। नभचर जंतुओं के प्रतिबिंब पड़ने के कारण इधर उधर दौड़ रहे जल जंतु उनमें प्रतीक्षण बड़े बड़े पुल तोड़ रहे थे और बांध रहे थे। उन्होंने चार दिशाओं में चार समुद्रों को देखा। वे अमूर्त थे किंतु प्रतिबिंबी से सारा त्रैलोक्य को हृदय में धारण किए हुए और आकाश के समान व्यापक नारायण के समान थे। 30-34 वर्टिकल बार अत्यंत गंभीरता, निर्मलता और विस्तार के वैभव से अपने में प्रतिबिंबित आकाश को मानो हृदय से निकालकर दिखला रहे थे। वे जलचर पक्षियों के आकाश सहित प्रतिबिंब को रत्नराशियों की किरणों से कर्बूरित अपने हृदयों से धारण कर रहे थे। अतएव कोश के बीज में स्थित भंवरों को धारण करने वाले पद्मों के सदृश दिख रहे थे। तरंगों से चंचलतापूर्वक उछले हुए वायुओं के झोंकों से आकाश तल पर आघात कर रहे थे। मध्यवर्ती पर्वतों की कंदराओं के गांभीर्यों से वे प्रलयकाल के मेघों के निवास रूप थे। एक पेज 514 2234 111 आई श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध गुहाओं में आवर्तों की गुड़गुड़ाहट ध्वनियों से वे वज्र की भांति भीषण थे। अपने को पी डालने वाले अगस्त्यों को और बड़वानलों को अपने गुहारूपी उदरों में खूब ग्रसे हुए दर्शा रहे थे। जलरूपी वनों को आकाश में पहुँचे हुए दर्शा रहे थे, जिनमें प्रचुर जलकण ही पुष्प थे, तरंगराशियां ही वृक्ष थे, छोटी लहरें ही मंजरी बौर थीं। उड़े हुए मछली आदि जीव जंतुओं से युक्त चल रही तरंगराशियों को आकाश के शस्त्रों से कटने पर खंड रूप से नीचे गिरे हुए टुकड़े से दर्शा रहे क्षार समुद्रों को उन्होंने देखा। 35-40 वर्टिकल बार आकाश तक पहुँचे हुए पर्वतों के शिखरों पर तटों के आगे पूर्व वर्णित रीतियों से तरंगों द्वारा स्वागत कर रहे क्षार सागर के तट पर विपश्चित सेना के पहुँचने पर चारों ओर इलायची, लौंग, मौलसिरी, आंवला, तमाल, हिंताल और ताड़ के पत्तों के तांडवों से विभक्त भंवरों के समान काली वनपंक्ति शोभित हुई। 41 113 सर्ग समाप्त।